چې د فرعون او د موسی علیه الصلات والسلام ترمنځ چې کومه گفتگو وسول د خپل دلائل ورته پیش کړل چې هغه لکاړه وو هو هغه لاسو یجب اقضا فرعون دغه په مقابله کې ویل بهرحال دا رقم سحر خو زه هم زه جادوګران لرم دا خو سحر و جادو دی نو موږ مقابلې ته تیار یو تو خپل خپل جادو غواړی چې موږ د دې خپلې مځکې سبسي وباسې باچي رسونه سې بل مطلب دې نه دی نو نو موږ به هم دغه رقم جادو درته ښکاره کړو برا خو به ته ملامت یې موسی دا ستا خبره به روښانه سي چې معنی ستا خبره نعوذ بالله درواغ ده چې توازه نه بیم جادوګر یې نو دا جادوګران به زم راولم نو موسی علیه الصلاۃ والسلام د ده سره به هغه وعده وټاکل د دوی د اختر چا د دوی د خوشحالۍ ورځ ول پر یو اوار میدان په مقابله سره وکړو او نو فرعون برز نه روان سو بس چې مقابله د وخت یاد معلوم سو برای د خپل هغه اسباب هغه د سحر اسباب چې دي هغه د سحر د پاره چې کوم خلق ضروري دي مطلب هغه امادګي ګرد ونیول میدان ته بار را لیکست سپی چې پر ثم اتا ولاړو چې بار میدان ته را پیش رالی ودرید اوس د دغه میدان کې نو خبره څنګه شروع شو قال وی ویل لهم ودیت دغه د فرعون و جادوګرانو د فرعون و اتباعو و جټولو چې وویل چا موسی موسی علیه السلام ورتول ولویلکم ویلکم عذاب دی بتسلر هلا اکتی بتسلر دا ویلکم چې دی دا مفعول به دی ملاقاری معنا چې انزل الله ویلکم انزل نازل کی الله پاک ویلکم عذاب ستاس پر تاس کی ستاس عذاب الا نازل کی یا الزمکم ویلکم الا جدر بان لازم کی ویلکم هغه هلاکت ستاس نو دا مفعول به دی موږ ترجمه دیس کو ویلکم هلاکت کی بتسلر معنا څنګه د حق مقابله کوي خو زه نه بیم تاسې ګرد را ټول سوي شرم حیا نه لري ولویلکم هلاکت کی به تاسې لر لا تفترو تاسې غټه کول مکوي علی الله پر الله کذبا د درواغ پر الله درواغ وی غټه کوي خدا ګرد چې سره ټول سوي است ما شمه جوړ کړی د څه د پاره م جوړ کړی خو زما معجزات درواغ بلې وازم دغه سجا دوش پاره کوم نو دا پر الله درواغ غټه کې دا درواغ ولې د خود له کړی سمار جوړې دل تاسې نسی کولای دغه ورته لا تفترو تاسو غټه کول مکوي علی الله پر الله کذبا د درواغ فیسحته الا بهلاککم تاسو بعذاب فیو غټ عذاب الا بغټ عذاب در باندې راولي د حق مقابله ونیکوي وقد خاب من افترى وقد په تحقیق سره خابه تاواني سوي دي من هر هغه څوک افترا چې هغه غټه کول کړي پر الله عز وجل د درواغو چې په هر ځای کې پر الله چا درواغ غټه کړي دي هغه سړی چې دی هغه تاواني سوي دي خیبت و دغه نه امیدي و تاوان ته وایي چې د انسان د ګټې څه تمه وکړي چې شکست وخوري نو برحال دا قانون دی هر ځای سوي دي دا کار مه کوي هلاک بسي نو وقت په تحقیق سره خوابه تاواني سوي دي معنا نه امیده سوي دي د ګټې څه من هر هغه څوک افترا چې هغه غټه کول کړي پر چا باندې پر الله عز وجل باندې درواغ غټه کړي دا ستاسو دغه کار دا چې مقابله تر وړاندې سوي اس دغه پر الله درواغ غټه کول چې وي اس جنو فتنازعوا الله فاق وي فتنازعوا دغه جادوګران د دې فرعون ډله دوی اختلاف سره وکي په مقابله کې د چا د موسی او د هارون امرهم په خپل امر او کار کې من هغه چې دا د موسی علیه الصلاۃ والسلام د معجزې خودی اوریدلې و چې دا لکاړه ده او دا رقم د ایجب یغدا دی په دغه کې دی الته سره کښېنسته برای ویل چې دغه مقابله ګر سره کو کې نه کو ولې خو د موسی علیه السلام خبرې پر دې تاثیر وکړي چې هغه بر دا تیس پر الله درواغ باندې غوټه کوي چې برا دا معجزه نه ده دا پلانې نه دي دا جادو دی نو ته پر الله جادو څنګه تړې زه کړه جادوګر هم زه خو رسول یم دغه څه خبرې چې موسی وکړې پر دې چې اثر وکړي برای هلته خپله سره په سهاري سه برای ولس مقابله کوو کې نه کوو دغه پلا دغه اختلاف بیا نو کې کوو دغه مقابله چې موږ کوو پر څه رقم یې کوو دغه دلته بار اختلاف یوش کوي یا نه کوي یو ول ولکه وکما بل ما نه د مثال تر کوي مې نو چې کوي یو به طریقه غوړه کړ بل به بل منازعه دغه سپیا چې سو د دې تر مس په خپل فتنازعوا دې اختلاف سره وکي د فرعون بل یو جادوګران د چیش په چیش کې اختلاف کوي امر هم په خپل کار کې سره وکي چې هغه امر او کار د دې چا مقابله او د مقابله په کولو په نه کولو کې او که کولی بیا په سره کم کولو کې په دغه کې سره مختلف شي بینهم په خپل منځ کې د اختلافو کې په خپل کار کې په خپل منځ کې معنی و اسر النجوه و اسر او دی پټکړه ال نجوا دغه خپل مشوره نجوا و پټ مشوره ته وای چې څوک په چا نه خبرې نو دته ملکاري تاکید پجیرالي د اسر تور هم دا معنا او اسر او پټه کړل ال نجوا هغه پټ مشوره نو چې فلا مشوره پټ بیا شپس پټ کېده د څه د پاره پټکړه چې نه باید موسی او هارون خبر نسی دوی غوزره به بیدار شي چې زه هغه دی ور دی ما دې منلو ته تیار جنو پدغه خاطر دا مشوره ځنی پټ کړ چې د موسی علی صلوات و سلام د هارون علی سلام څخه خبره پټ شي چې دی په څه باره کې دلته دا مشوره کی د دې اختلاف پدغه کې چې معنا کوي مقابله کې نه کو چې کو چې سره کم کو چې معنا ک موسی او هارون خبر شي چې دی په اختلاف کې یو خبره د دې زړه خوشاله سره غلبي احساس کو کې دا یو بل د دې ک په دې ترس خبر شي چې دی زما مقابله پر دغه رقم کې د سې جادو ښکار کی موسی به هم اغه رقم جادو را ته پیش کی مره اغه کسان چې یې نه دا و چې موسی جادوګر دی کدا اس په خبره فرصت چې زما د جادوګری د طرز دی خبر سي نو خو موسی به مره یو طرز را ته جوړ کی معنا جواب را ته جوړ کی یعنی راس چې د خپل چم پټ ورته جوړ کو چې دی نه پویږي په واپلا د جادو پروشکارا کو دی به بار بار خطا سي بار بار مات په دغه د خبره پټ کړل نو و اسر او دی پټ کړل ال نجوا خپل پټ مشوره قالو دی بار سره وو ویل په پای کی خبره دار او ته اتفاقی وَلَئِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا بَرَلْ إِنْ بِشَكَّ قَالُوا دَغَ جَادُوغَرَانُ دُغُو وَلَئِنْ بِشَكَّ هَذَانِ دَغَ دَوَچِگِ دَ مُوسَى وَهَارُونَ يَدِي لَسَاحِرَانِ خَمَخَ دَ جَادُوغَرَانِ بَرَلْ خَبَرَ پر دَغَ مُتَفَقَّس وَلَ چَ أَغَ خَبَرَ چَ مَعْنَى دَ جِ مُقَابِلَ نَ دَ پَکَار کَ يَپْلَ پر حَق بَرَلْ پر حَق نَ دِي حَق دَ کِ مِخَادِش بَادِ دِلْتَ نَبِي دِي پر دَغَ بَرَلْ اتفاق نو بے شک دی دواړه له ساحران دی جادوګران خامخه څیش کې یریدان دی اراده لري اندجه یو خرجا چې دی دواړه و بس کوم تاسې د فرعون ډلې تخپل په منځ کې اختلاف سره کې من ارضکم تمزک سخستاش بر دی دواړه دغه اراده لري چې موږ دغه مزک په وخت بسحرهما بسحر په جادو سره هما دی دواړو دی دواړو په جادو موږ دمزک و بس ويذهب او دی تگو کی ازاله و کی به طریقه کی کوم پدالار و جن سرستیست دیغه طریقه څخه مراد طریقه دا مذهبی طریقه د چي فرعون عبادت کاوه چې ولدی تگو کی به طریقه کی کوم پدغه مذهبی طریقه سرستاش په جن سرستیش المثلا اغه طریقه چې اغه مثالی ده مثلا دا مؤنث د امثال دی امثال و هغه چاته ویل کیږي چې هغه ډیر غوره او ښه سړی باره وای موږ دې ډیر امثال دی څه معنی یعنی د دې د پاره ډیر ور دي چې خلک مثال په دغه وای فرض به کړی مثال په تور په خپل کور کلی کې یو الک دی معنی ډیر شعبد دی ډیر ښه خپل په کار باندې پوه سړی دی معنی بد کار نه ګر سره نه کی نو ګرد بر خلک په دنه و نه وای خپل ځامن ته ملاج ماته ست د پلان زوی ته وګره هغه سره کام ګوره د الک په نمونه کې ور پیښې دغه ته امثال ویل کیږي معنی چې ارزای په د سره ښه مثال ویل کیږي خلک نو دا طریقه چې دا خو بیا مونس دغه د صیغه ده نو هغه مثلا چې صفت دی هغه یې مونس ور سره راوړي دا ستیس طریقه المثلا چې مثالی ده د شایسته جن مو دی چې مثال په ویل کیږي دا فرعونیان وای زموږ خدای شایسته جن دی چې ګر سره څوک چاته مثال په وای چې جن و دغه س جن و لکه د فرعونیانو دا معنا دا مسلا دا شایسته غوره طریقه چې دی دغه وسره خرابې را باچلې دغه په پای کې بار سره ویل چې دا موسی او هارون چې جادو ته ملا تړلې ده سو حدا په لري دوا یو دا دی موږ د اشاره په اخلي په چې راځنی او بل دا دی زموږ دغه شایسته جن را خرابې د شایسته دی چې سړی باید مثال په وای چې نو دغه س جن اخو د دې ارچاته خپل بزاب ششکارینو دغه ملا قاری په دغه ان هاذان کې نو ملایان خبره کوي دلته چې دلته شدید دغه ان دا کچيري ته مخفف د مسقاله بولی ان نه بولی نو هاذان خدای اسم دی دا باید هاذای نه وي د تسنیه حل چې نسبی او جری خو شدی په ی سره راځي په الف سره ولې راغلی دی نو داغه جواب خو یو دادی چې دا ان مخفف د مسقله چې سی خو بر زمیر شان ور سره محذوف وي نو ان به شک شان دادی اغه زمیر شان چې دی اغه اسم د دس دغه هاذان له ساحران دغه ګرد جمله تفصیل او بیان د اغه شان د پاره دی دغه شان تفصیل در کې نو هاذان بر مبتدا سو له ساحران خبر دی نو مبتدا خو د مرفوعات سخی هاذان بر چې شدی دا مرفوع دی نو دا سوال نه ورګی چې دا ولینه دی منصوب سوی د منصوب زای چانی ولدی هغه هغه هو زمیر دلته چې محذوب دی هغه یې منصوب دی د انه د پاره چې دی هغه اسم دی دغه ټوله هزانی له ساحران دی نو بر خبر شو مګر و دا خبر دی خبر دی جمله د خبر وخت سوی دی دا جمله په خپل ځای کې مبتدا او خبر دی نو هزانی ځکه مرفوع دی دا یو طرز دی بل طرز دا دی چې نور علما وایي چې انګر سره ناپیه دی نو چې ناپیه سو بر خود عمل نکي د نسب غي چې هزانی دی منسوب کی نو ان نجی هزانی دغه دوا ل ساحران الا خو بیا چې ساحران دغه ل په معنا بر د الادی دا ل دغه بر په معنا د الاسو نو ګوره جواب ما دوا در وشاو یا دا دی چې ان مخفف د مسقله څخه دی زمیر شان دلته محذوف دی چې ان به شک هو شان دا دی هغه شان چې دی په هغه نو محلن و منسوب دی خو مبني دی هزانی بیا ابتدا د مرفوع دی ل ساحران خبر دی او یاداش که چې ان ناپیه که چې ناپیه که هزانی نو ان نجه هزانی دا غدوه لسحره فقط لام نو بیا التوارو په معنا سره د چاد د الا دی په عربي کې دا استعمال راځي نو الا ساحره مگر نه دی دواړه ساحران دي نو خو بهر ال دا د دې خبره سو چول دی نجه مگر نه ساحران څه چل کی یوری دانی اراده لري اندجه یخرجا چې دی دواړه و بس کوم تاسو من ارضکم د مزیک څخه ستاسو چې مصر دی به سحره ما په سحر دتی و یذهب او دی تقو کې معنا زائل والی و کې به تری قتكم فجن سرستاسي كما طريقه المثلى شاغ مثال الطريقه دا چا مثال جنديګه سره مثال په ویل کې خلګ ته دا غش رئیسه جن دا غدر خرافي فاجمعوا كيدكم دا خو د دې مشوره وسره وانه د پټه برل فاجمعون ورا جمعكي كيدكم چم ستاسي برای جادوګران ټول اړې په جلا جلا جادونه حساب دي چې کوي به چې بس موږ نو ډېرې بار اړ یو جلا جلا چمونه شروع کړي دا جادو به د سره په اتفاق کو نو چې د سلو د زور نه پرو جادوی په یو پرای پر دوه نه پر باندې وو پکې نو دا به بار څه اړ بار دا غس به ځکه ځنی ورکه کو جادو سره جمع کی معنی د خپل منتر او جتر چې تیس واس دا په یو پلا پر جمع کی جلا جلا شیان مشکاره کوي فاجمعوا تسرا جمع کی کیدکم د خپل تدبیر او انتظام دا تیس چې د جادو کړی دی د خپل انډوالانو ته سره وای ثم اتو صفا ورسوم بیانو ای اتو تیسی راسی صفن سب ورباره دی سب سر بند که داره کن لکه خلق چی کجوره کزی براره دی وارده وارلا سب برابر که براره دی خلق دی سپیه پلا جرگاه ورته وداری دا چی یو یو ورزیخ پرا خلقو اثر نجویشن ورباره پیه پلا دی سب سب راسی پلا یو سب ودری جا دورانی که بیا نور راسی پی اتفاق دا بسی بیا جا دورانی که براره بدا موسا و دا هارون لار برکسی ولی دی خوم جا دو گرانی نو عزب الادی دا دزان پرا کام آغم بلالنو نو گور پا اجمعو دا د دې مشوره د خپل باز ګور سره راجم کی را ټول کی کید کوم د خپل تدبیر او انتظام سره منظم کی سم بیا نو یو تو تیس را تاګو کی راسی صفن معنا صف صف سره راسی د ګرد په قطار و درېج وقد افلح اليوم من استعلى والوقت په تحقیق سر افلح کامیاب دی اليوم نن راس من هر هغه څوک استعلى چې هغه غلبه حاصل کړي نو ار سب که غلبه پر دی حاصل کړي او موسی او هارون چې ما ته ورکړه هغه نن کامیاب دی ولې فرعون قول بر سره کړي ول سې رتبه بدر بلنج کوم اموال بدر لره درکم هغه نو نه راغه دی ار سب ار دی چې کامیابی پر دی حاصل کړي نن راز به کامیابی دا هغه نن راز چې ار چا په واسه کې خپل زور د جادو جشکاره کړي وقد بتحقيق افلح كامياب دي اليوم نن راشد مقابله ورز سو كامياب دي من ارغ سو استعلا چ غلبه حاصل کړه نو بار اصلي كامياب دي انا دا چې بار را ل سپو درې ده جادو یې سره غټ کړی دي تدبیر یې برابر کړی چې په یو خپل به پتو قالو بار دي ول يا موسى اي موسى اما ان يا بداس وي تلقيه چې ته به القا وغورځول کې د خپلې لکړې ونه څه ته خو د هغه لکاړه لرې بل شي خو نشته در څخه وغورځوله کاړه دي و اما ان یا به داسې نکونه چې موږ به کېږو اولني من هغه څوک القا چې غورځول کې یا به لومړني موږ شو ونه څه وار د مخه کوي که د مخه کم لکه پایلوچان چې حمله کوي بره لول وار کوي که در باندې وکړه نو دی بره موسی علیه السلام ټول څنګه دې خوښه ده اول ته خپله لکاړه غورځې خپل جادو جشکاره کوي دی خو جادو بولی موسی علیه الصلاه والسلام خو معجزات زموږ عقیده خدا غته د مؤمنان نو ول تخپل جادو غورځه کابل د واره موږ بيد تخپل جادو ور واښو ده اس قالو دی ویل یا موسی ای موسی اما ان یا بداسی به تلقیه چې تبع چول کې د خپل لکړي و اما ان یا بداسی نکونه چې موږ به کیجو اول لمړنۍ من هغه څوک القا چې اچول کې یا به موږ اول وار کیجو موږ به د مخه کیجو قال موسی علیه السلام دی په د فکر دی په خپل ورسل بل القو برل د مخه ته وک بل داس د القو تاس اچول وکي ورسته شپل کار وکي دینو بار دا چم کړي بار دلته د مخه لا داس جالونه جوړ کړي ولا کړي یجګي کړي ولا کړه بداس ولاړو بل بداس ولاړو پر جې بیره شان دا پوند جار کړي و وای دا یو کار هم کړی او څوک څوک په پاره یې ویلی وي. پاره هغه معدني شی دی هغه ډاکتران چې ترمامیتر د هغه طب جن په خوله کې ورکوي دلته دغه ترمامیتر خو د کوچنی سری په کشي کې دی په دابیخ کې په سپین ځای کې پاره ور اچولې ده. د پارې دا عادت دی چې دا ګرم سي خپله حرکت کې روانه سي باره بهیږ مایع شی دی لکه اوبه نو د مخ بیا دا شانې کې ډاکتر چې داسې کې دا په پای کې جمع شي دلته چې کشیږي باره چې د خو نو تبې تودی باره کرا په سری کې پاره روانه سي نو چې څونه که در روانېږي درجې دی ورکړي پر هغه د طبي درجې معلومې نو دغه پاره یې په کښې کارولې وه. اچلمر پر راوختې خلک بار مدارسیالې سره داسې داسې کې د پارې په زور شورې دلې نو خو داسې یې خبره نه ده اصلي چې شمپوشي وه د دوی خپل جادو کوی نو جادو پارې ته څه زور اخیسته نو خو دا د جادو خپل اثر دی چې دلته ښکاره کاوه. نو دلته چې دی چې موسی علیه السلام امر ورته وکړي ویلو بل داسې د القو تاسې القا وکړي الله فاکوي فاذا ناب برحبالهم هغه رسۍ د دوی چې دلته جار کړي وې وعصيهم هغه لکړې د دوی عصي دا جمع د عصا د لکړې ته چې وایي وعصيهم لکړې د دوی چې وې یخیلو په خیال کې راتلی الیه و دې موسی ته من سحرهم د سحر څخه د دوی څه رکم چې انها دا تسعا حرکت کوي د موسی علیه السلام په خیال کې د دې د جادو د وجه داسې رالې هغه چې ویل دا پر لغور ځي یو مار به پر لکوي دا رقم ودرېدي بل به داسې ودرې چې دا څونه غټ غټ اپې ماران دي نو خو د کم رقم لکړې جګې کړې وې د کم رقم رسۍ یې پر جار کړې وې باره د لکه د مارانو شار دا کیسه یې ورته جوړه کړه دا رقم څونه فاذا ناب برحبالهم هغه رسۍ د دې اصلي رسۍ وې سمې دمې دغه لکه دا نوی رسۍ دغه وعصيهم لکړې د دوی یخیلو متخیلېدلې مجهوله صیغه د معنا د موسی علیه السلام په دماغ کې داسې کېده یخیلو متخیلیدلی متصوریدلی الیه و جه موسی ته من سحرهم د جاته د سحر د دی ګوره الله وی من سحرهم پارای نه دی د کړي په پارای وی د سحر څخه د دی د س کېدلی چې ان ها دا غرسیان ول کړي تسعا د حرکت کی معنا چې د زغلی معنا دور پورته س اس پورته س نو دا چې ول د فوجس پیدا کړل احساس کړل په نفسه په خپل ځان کې خیفتن بیره موسی موسی علیه السلام د موسی علیه السلام په زړه بیره ننوت. بیره دا نه وه چې دا به ماګړه بوی وبه مې خوري هغه خو الله تعالی ورته چې زه مو امداد کوم. بیره په دې کې راغله چې داسې چې زما معجزه خو هم د دې قسمت څخه ده د ده لکړه خو هم مار کېدل ولې خو زما معجزه هم د دغه قسمت څخه ده چې د لکړې څه مار جوړېږي. دوی هم دغه د مارانو کیسه شروع کړه نو اوس بیا فرق څوک سره وکړي چې دغه حق معجزه ده هغه د موسی علیه السلام لکړه چې دا معجزه ده جادو نه دی او هغه جادو دی نو که زما هغې جادو وبولي د دغې حق وبولي ولې خو دواړه سره ورته دي. دا بیره دغه بیره راغله چې معنا د خلکو به سر نشي خلاص داسې نه وو چې دور معنا ما به واپېږي و ما به وخوري. موسی علیه السلام هغه بیرې نه دي اخیستې دغه معنا وسوسه په ځین کې راغله دغه هم داسې بیره نه وه چې دی نو وام به اخیستې هغه د ده وسوسه چې ده چې په ځین کې ور وګرځېده چې دا فرق به خلک څنګه وکړي نو خو زما لکړه هم مار کېږي د دې لکړې هم ماران شول دلته به دا د حق او د باطل فرق څنګه کېږي. دغه بیره دغه اندېښنه په ځین کې راغله د خوراک او د تاوان رسولو نه ده راغلې چې ما به وخوري نو فاوجس پیدا کړل پی نفسی په خپل نفس زړه کې خیفه تنبیره چا پیدا کړ موسی موسی دغه بیره چې معنا فرق د حق د باطل به خلق څنګه کوي خود واړه د ماران د قسمت څخه دي د ده په زړه کې چې دا وسوسه ور وګرځېده چې فرق به څنګه خلق وکړي قلنا علا وای موږ ورته وویل لا تخف موږ ورته مه بیریږه ای موسی انک بشک ته انت تأل اعلى تلوړې تپر لوړې دا خبر به برملا زر او شان کم خلکو ته خلق به وپی انځ دغه حق ده باطل ده تور تور خطا ولې چې خلق به څنګه پیژنې د خلکو پیژنې د لازم ما کار دي انک به شک ته انت تأل اعلى لوړې ته به ریجو ول نو دا چې ته م به ریجو دا ډاډ وکي د سی امر په صورت وکي ول و القي ور وغورځه ما هغه شی په یمنی کې چې تا پرستال اس کی ول پرستال اس کی چې شې دغه ور وغورځه هغه الکاړه ده د صورت څخه دا ور واچو تلقف دا به ګړب وي ما هغه شیانو صنعو چې دوی سره جوړ کړي دي ګړب وهل د هغه دي چې جوړولو ته ضرورت نه شي پیدا لکه څوک چې ګولۍ خولې ته راشي ورې دغې پسې تېره کړي نو ګولۍ څه شي ده د انسان خوله خو غټه ده برای دغې در ستونې تېره کړي دا ستا لکړه به دا د دوی ټول جادو چې لکه د مارانو شار دا رقم دي دا به په یوه پله دا رقم ګړب وي دا رقم جوړولو ته بې ضرورت لا پیدا نه شي په سا کې بې چیر کړي د خلکو په سر بس خلاص چې څه سوسه پیدا به ودرېږي نو ولته دا ستا د رستل از شی ور وغورځوه چې دا کړ دی تلقف دا به ګړب وي تېر به کې ما هغه صنعو چې دوی جوړ کړي دي انما بېشکه الله ورته صنعو دوی خو چې جوړ کړي ان بېشکه ما هغه صنعو چې دوی جوړ کړي دي هغه څه شي دي قید ساحر کید هغه خو چم دی ساحر دی جادوګر نه هغه فقط د جادوګری یو کار دی حقیقت نه لري نو ستا لپاره خو حقیقت لري چې معنا دا معجزه ده چې مازی وردش کړه ان به شک ما هغه شی صنعو چې دی جوړ کړی دی هغه چی دی کیدو چل دی هغه یو پریب دی ساحر دی جادوګر ولا یفلح الساحر حيث اتى الله پاک موسی ته ولا یفلح کامیابی نشي حاصل ولی الساحر جادوگر حيث ارز اتاچ دی راغلی دی جادوگر چې ارزای مقابله تر اس کامیابی ولا کی اس کامیابی د کمی خو اوری د حق په مقابله کې بیخی به غم افته وسره نو برای در قصه خود مختصر قرآن کریم که تفصیل نکی نو چه علا دا ورطور موسی علیه السلام تا موسی علیه السلام برای لکار و روح خسار چوروی غرز ول هغه بر الک هغه الا چورتوی بر هغه رقم کړه بالا بر لکاره سوبخته د پلاس کرا واخسې ویني خلک اریا سوګته په غرز چادو نه دنیا د ماران د شماران چې دروسته کېدل او یو پلا پکړه په شای د سکرا وبرته د سټیپ د سټیل کاره سوده ورهم لکه په لاس کې واخسې دا رقم فالقی نو الا فکه فالقی وغرز ول سول ول واچ ول سول السحره تو دغه ټول جادوګران سجدن سجده کوونکی جادوگران چې و هغه ټوله په یاب لا باندې الکه خلک وایي سره په ټوله پر سجده سو سجده خو دې په اختیار وکړله مگر دا رقم ټوله په یاب لا پر سجده سو سره چې بل چا پړ مخ و غورځول په دغه د اولقیه دا مجهول څنګه یې استعمال کړ په اولقیه و غورځول سو واچ ور سو کنه دې خو بل چا پر ویل نه خو خپل سجده کړ لیکن چې په دونه چا بکی او په دونه سرعت ګرځ په اتفاق الله ته سجده وکړه سره چې بل چا د شاده خو پر ویل نه الله دغه استعبیر ځنی وکي په اولقیه و غورځول سو واچ ور سو معنا ول ویدل السحره و ساحره سجدن سجده کوونکی قالو دې ګرځ په زور الامن برب هارون و موسی امان ناموج ایمان را وردی بر رب پر رب سر هارون ده هارون علیه السلام و موسی و ده موسی علیه السلام و سلام مرد دی پر ربانی ایمان را وردی دی پس سجده که ده خبر بارا نارا وکر نو فرعون خبر ده خلق پر چمانی خیلی سترگی و دردی چه ده چه باتی پی ویشتی چه مقابلای فکر آقا پر سجده پراتی جی ناری وی چه امان نا بر رب موسی و هارون یا بر رب هارون و موسی مانا ده موسی و ده هارون پر ربانی مش ایمان را وردی دی نو فرعون خرا درد برا ورل را ورقلی چه مانا زم و شرم ولم آده خلق پر چمانی برا ورل سترگو بم را ویست چه ما تیس مقابلی ترا وصلی اس آقا اول تا ایمان پر را ورل نو زم نو برا مقابلہ پا چه وکمان قال فرعون برا ورل آمنتم له قبل ان اذن لكم امنتم تش ایمان راوی له د پاره دغه موسی قبل د مخ اندر دی اذن چې اجازه درکم لكم تش لر برل ایمان خو مراوی چې راوی زما څخه به اجازه خص کوي خو زم پر سړی ولا که بدلم زه فرعون يم دګر د ملک معبود او مخلوق عبادت را تکا باچا ام يم ته ما غیل ان به سر پر سجده سولې بر ناری ام وای چې ما د دې پر ربان ایمان راوی نو امنتم تش ایمان راوی له خود در قبل د مخ اندر دی اذن چې اجازه درکم لكم تش لر نو فرعون دلته برای چالاکی په کار واچول بچا خود غونه خې دماغ کار کاوه برای چل داس یو کی ول انه لکبیرکم الذی علمکم السحر انه به شک دغه موسی لکبیرکم دغه غټ ستسی الذی هغه غټ علم چې در شوول دی کوم تست السحر جادو برای دې ستسی استاد دی دا جادوګری تست د سز د کړی دی بس مال تخپل فن سر پوخ کړو وس نو دار چمو کی چې سجده مو وکړه برای د خبره سید فجر کم دی وای چې د خپل عوام خطاب شي چې بره به عوام و ولا با چا صاحب له چې د موسی د دی استاد دی په خاص سره شناخته کله ګر د پجه پیدا له چې موسی او هارون چې و موسی علی صاحب په دا کلو کړو دلته نور کله سکاله چې بیا د جادوګران شناخته کړ چې بیا د جادو ور وشو هغه به کله شاګردان هر څوک پجه پیدا خو د خلکو په چمن یو پلان لري چې په ټکیورو کې نو فرعون پر دغه باندې بار دغه سی ګل مال او ورغوله چې ما نه زما خبرې حق وي چې ما د خدای دا وکوله دا جادوګران د شاګردان په دغه د پکا اخپل خدایی پا داغ پتول اخپل بد دعوه چه دکره دنو پر جیوز پا داغ چم اغا پرده پراواری ول اینهو بشک داغ مساخو لکبیر کم اغا غط ستاسی دی مشر ستاسی دی الازی اغا مشر علم مشدر شووری دی کم متیست السحر جادو نو سب زکو فلا اقت عنا فلا نو خام خواب اقت عنا زپری اکوام ایدی کم لسون استاسی و ارجول کم شیستاسی من خلاف تر لچپه برای نو فرعون رسول نو ستیسی جزا داده زبوم دیوی خواه لاس ده بلی خواه پشه چپا بیتر لگر پلکم ده مو یواس ازاده بل ولا اصلی بن زب خامخات زاروم کم تاسی داروم بمو فی جذوعی پتنو که النخل ده خورما ده خورما و درخت کنو دیری جگی جگی برای گرده با ده خورما و پا درخت یو یو را زاروم ده غسی اول خبوم دلیه لاسو پشه تر لچپا سر در چیش کم در پلکم ولنوزده ده جزاوی تشته در لرد کوم فرعون سنگول فله نو خام اخ او قطعنا زبريكم ايديكم لسن استاسي وارجلكم شي استاسي من خلاف تر لچپا ول اصلي بن خام اخ بز زړوم کوم تاسي في جذوع پتنوك النخل د خرما د درخت ولا تعلمن نو بره خام اخ تسي پوسي په کوم خبره ايو ناش کم يو په ما او په موسا کی ايو ناش کم يو زمر اشد سخت عذابا ازري عذاب وابقى او دير پاتكيدون کی دي ازري عذاب برابا تیست معلوم اسی چه ده چه عذاب دیر سختی او ده چه عذاب دیر دوامدار دی پی موسا خوطیست ده اغا ده عذابو خبری که چه ده اسی دو جخ کنه جه داره کم سخت عذابو نه جه او ده بیا پای نلوری وست بیزه تا در وشم چه ده عذابو نه سختی چه در توایی کز ما عذاب زجی دست چه لاسر پری کم پشاجی در پری کم دلت جه زرده وم نو برابا ستا سر خلاس ده جادوگران توایی و لا تعلمون تیست بخاما خاپوسی چه ایو نا کم یو پا مشک یعنی په ما او په موسا کې اشد و سخت عذاب ازري عذاب و ابقا کم یو په مشک ډیر بقا ولادي ازري عذاب د کم یو عذاب دوامدار دي دا خودی پر سجده پراته چې فرعون دا ګوت سندن ورته وکړ چې بس دا تیس سر استاد او شاګرد جز به دا جزا درکو قالو دی ټول ورته لن نؤثرک لن نؤثر مش بغوره نکو کته علامه پر اغه جاء چراغلی جنا و مشتمل لل بینات د شکارش کړه د لایل خبر سالک چې در بعد اغه نشه په سر کیږي چې دی به د موسی علی السلام د معجزو تکذیب وکي ما بغوره کې برل داس په والله کې اوس بیا مشتا نه غوره کو تر دغه معجزو مش دغه معجزه و منل ولي خود د جادو حقیقت دی ته مال می دی چې جادو دا کار نس کولای د دې تر ټولو ش سر خلاص چې دا حقیقت دی نو پیران ته درس جواب لره ورکی دی ول لن نؤثر مش به هیڅ کله غوره نکو خوش به نکو کته علامه پر اغه شیانو جاء چرالی نه و مشت اغه چی شدی چراله من البینات د دغه ښکارا معجزو څخه چې دغه لکړی معجزه و یا د موسی نور معجزې والذي او پر اغه ذات به غوره نکو فطر نه چې موږ پیدا کړی ته چې وادي به موږ در خدای دی به د جادوګران به در خدای ما غوره کې برل در خدای جیم ولا که غوره کوم در تا خدای موږ غوره کو او هم تر تا دغه معجزې و د علم موږ غوره کو در دوغه دوه شیانو ته نه غوره کو والذي او تر اغه چا جن غوره کو نه خوشو فطر چې پیدا کړی ناموش تقضي ما انت قاعد كسوق شاته وره لاس جازات چکه یاغه وک والفقد دي ته پیسلا وک فرعون چې ویل ما اغه پیسلا انت چې تقاعد پیسلا کوونکه بار لاس را پرې کې کپ شه را پرې کې خپل امر ساجره و نور خبر ختمه د مش ولا که سا خبره و منو نستا پر لاد سره ولارس انما تقضي هذه الحياه الدنيا انما بشك تقضي تخفي سلك هذه الحياه الدنيا بدغ ژوند کې د دنیا تخود دنیا په ژوند کې پیسې لکه واسه د اخرت پیسې استفلس مش خود اخرت ته پر ایمان راوړي چې الله تعالی جنت را لره راکي ته پیسې لکه یې وکړه د جستا کار دي سره پرې کې کلا سره پرې کې نور ستا خبري ختم شول ان امننا بربنا دایورت ان بشك امننا مش ایمان راوړي دي بربنا پر رب باندې زموش د څه د پر ليغفر چ بخښنه وکړه ناز موږ د فاره خطايا ناز موږ د خطا او موږ څونو مر کوپر کړی او خطاته مسجده کول دا څونو غټ خطا وي د دغه د فاره موږ ایمان راو چې دغه کیر کوپر راکیر سدا یا و ما او تر هغه سراتیس اکرهته چې تا زور ولګو نه پر موږ باندې اکرهته چې تا مجبور وکړو نه موږ علیه پرغه من السحر د سحر بلې په موږ د جادوګری وکړه د په مقابله کې د دوغه دوه معافي موږ د الله څخه غواړو دا ایمان مدد څه د پاره او چې دا دوه کار الله را معاف کړي واغه کېر خطا کېر کو پریات چې مشکل دي بل دا چې د په مقابله کې په سحر باندې مجبور وکړو چې ونه سي سحر مقابله وکړي موږ دا د پاره ایمان راوي الله دې موږ دغه خطا او په قطره کې نور تر لاس پرې کې په شی پرې کې هغه خپل کار دی په اسمان مې زړې کوم په درخته زړې هغه خپل کار دی خپل ان امننا بربنا موږ ایمان راوړو پر رب خپل د څه د پاره لیغه پیر لره چې بخښنه وکي الله پاک لنا موږ لره خطايا ناز موږ د خطا و ما او د هغه شیانو اکره ته چې تا مجبور کړو نا موږ علیه پر هغه چې هغه نو چې شو من السحر چې هغه عبارت د سحر څه خو چې دغه الله را معاك والله خير وابقى والله الله عز وجل خير خير دي دير خير دي يعني ثواب ده الله والله يعني وثواب الله ثواب ده الله چې خير ګټور دي تا به مشته چې شراکړې خورتبه جره لوړوله د دوه کال د پاره د درو کال د پاره بار به مرګ یا د الله ثواب خير ګټور دي او ابقا هغه همیشه نه دي د همیشه د پاره چې الله پاک مشته ثواب راکړي هغه بار پاین لري پس یې نو زموږ د رب په باره کې دغه سي عقیده د زموږ او د رب قانون دادي انه به شک شاند دي من هر غڅوک یاتی چې دی راسی ربه او خپل رب ته مجربن مجرم څوک چې رب ته مجرم راسی فإن له جهنم فإن بشكل هو أغلر جهنم ودوزختي نو توس موږ غواړي چې مجرمين ما آخرت ته ورسه کوپر باندې وکړه موږ نکو لا يموت فيها ولا يحيى لا يموت ذي بنمر كيج فيها بدغ جهنم ودوزخ كي ولا يحيى نبجوند كيج یو څوک چې په ډېر تکلیف اخته وي په یو جیل کې بره خلک وایي وروره نه مري نه رغیږ نو دا چې نه مري نه رغیږ دا خو د عذاب هغه سخته درجه ده نو دی به په جهنم کې دغه رقمې هر څوک حالات مجرم ورلي موږ نور نه غواړو چې حالات مجرم ورله راورسو کېده هېڅ خبرې ته متوجه یست ول انه بې شکه شان ده د ایمان هر هغه څوک یاتي چې راسي ربه و ربته د ده مجرمن مجرم معنا ګناهکار فان بې شکه له دلره جهنم دوزخ دی لا یموت دی به نه مري په دا دوزخ کې ولا یحیا نه به ژوندی کیږي داخل یا وداد مجرم انجام دی و من ارغ سوق یاتی چراتگو کی هی و دا غربت مؤمنا پداس حال کی چی معنی راوری قد پتاقیق سر عمل عمل کری الصالحات در شو شو کارو پا اولای که داغ کسان چی جلو هم دویل الدرجات العلا الدرجات درجی جی العلا دیری الوڑی الوڑی درجی علا پاکر لرو کی چی جنتون دی برایل چی سر مؤمن وی علا تا دا ایمان پر کمانی ورسی دا ایمان پر حالت کی ورسی ناغتو خالاو تالا غیبت درجی لرو کی نزمج اغا درجی پا کار دی پر عمل تو استخبر نوری نچلیر دا درجات علانو چی شي دي چاله کی جنات عدن جنات دا جنتونه دي عدن ده هميشه تو تجربه ييجي من تحت لاني هاتر دغه جنتو مناتر بنگلوه الانهار ولي بيجي خالدين دي به هميشه ني په دغه جنتو کی دغه جنتونه الله ورو کی وذلك جزاء من تزكى وذلك دغنو جزاء جزاء ده بدله او ثواب دی من د ارغه چا تزکا چاغه پاکی حاصل کی زند کو پر پاکی نو جادوگران رومر زند کو پر پاکو د الله تعالی څخه غټه بدله غواړو فرعون تل ستاب بدلی نکو نو دا شکست ول راورکی قصه تر دې ځای پوری د موسی علیه السلام دا وسمر راوي په دې قصه کې یو شی بل دی د فرعون ماینه اسیه بیبي هغه خو نه پټه مؤمنه تفسیر شریف لیکي وای ایږي چې دلته د مقابله میدان جوړ شوی د دې ځغه بس د هوا شکه و چې ګونه خدای موسی او هارون کامیاب شي نو دا پټه پټه به سړی لږ چې تورس په میدان کې څه پیښ شو تورس په میدان کې څه پیښ شو خو د پیراو د مغلې سره نشي د میدان دی ټاکلې دلته به دا اختر په خوادي کوي مله به کول نو دا ارګړې به دې سړی د کور سره اسو چې تورس موسی او هارون کامیاب شو کنه کام شو دغه د ایمان تقاضا دغه چې د حق د باطل مقابله او جګړه شروع نو اخر چې برا د آل ترال چې برا لغه جادوګران ګرد ایمان راوړي موسی او هارون کامیاب شول جې د فرعون په کور کې په زور لا اله الا الله موسی کلیم الله دا کلمه وویل ایمان یې راوړي او ایمان خره راوړي هغه ایمان یې ښکاره کړي معنی په جهره بره مؤمنه د بخت زل پټه مؤمنه او هغه چې موسی د په کور کې چا کښنه یو چا دی ورته مې وژل چې هغه فرعون په هغه وخت کې لا دی وشي دلته فرعون تعال رالی په دې مقابله کې چې دی وجه نور ته وایي چې ولا په درخت مو وزرم لاسونو په شیبم در پرې کوم د کور آل رالی چې باندې په کور کې ناری وي د ایمان هغه وایي اغم د ایمان اعلان وکړي پر موسا ته وس د بل سره اخته دی بار اریان شه بار چرالی بار ول پت ول ولا ول بس تا کار در وکم نو بار ما نه داس پریستله نو هغه چې بار دی چې ول چاته څخه د لوړه ځای څخه یو لوی غټه ډبره لکه د جرنج پر برل دا پر وشو کې د جبر علاج ولا کدي چې په خپل کور کې دا ماته شناس ودلته بیا وسده ماته په خو هم نه مؤمنه وسې اظهار وکي نو د تغیرات برا ودرې دي وای دا چې دا غس پری استل ډبره پورته کړل دې الله ته خاص وکي بل ځای چې په قران کریم کې د دې خاص بار راځي چې الله پاک ماته په جنت کې او کور راک زه د جنت څخه نه اورم فرعون خل کواوړي بار جنو پرېږدم دې په جنت کې ماته کور الله پاک راک نو الله غو د دې خاص قبول کړي او هغه د بار چې و چې هغه راتله تر هغه د مخ عزر علی صلوات و سلام ته الله امر وکړي چې روح واخل چې د سني چا د بار خوش کړي انو د بار چې له پرمړي انسانو مشترک د بار اعلان کړي دغه خو روایت کې راځي پاته د نور جادوګران چې دی بل اسنو پښور پریکړه کې نه کړل حکیم الامت رحمه الله او ما ډیر په لټنه کړ دي په روایت کې مې دا خبره نه ده پیدا کړې چې دا کار اجرا سو کنو سو د کوروالا سره هغه کار چې دغه تفسیر نقل کړی دی چې د خپل کوروالا سره دغه چلو کې د اسی بي بسر نو هیڅ ته وکي الله تعالی هغه د شهادت مقام لره ورکي د فرعون په کور کې مؤمنه لو سوي و دالته ژوندۍ کړو او په پای کې پر هغه ایمان باندې برس بر ملاه بر اعلان وکي چې جادوګران وکي نو دغه انجام سو د حق د باطل ارزش حق باطل الا وتلا حق الاغسر كم يا بكي الا وتلا دي مش حق بدالك حساب الا دي خاتمه بالايمان واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.